everybody, getting hot in the party. Come on, come on, start feeling. Dance, dance, everybody. Dance, dance, everybody, getting hot in the party. Come on, come on, start feeling. Dance, dance, everybody. Queen mata kuri so haseen mata meri hai gasab galba figure hai ka can't mera thumka excellent mera groovy groovy ho ja mere saath bangre di queen mata kuri so haseen mata meri hai gasab galba figure hai ka can't mera thumka excellent mera groovy groovy ho ja mere saath nachange sari raat नचांगे सारी रात सोनियों वे कर लो थोड़ा सा प्यार सोनियों वे कर लो थोड़ा सा प्यार नचांगे सारी रात सोनियों वे नचांगे सारी रात सोनियों वे कर लो थोड़ा सा प्यार सोनियों वे कर लो थोड़ा सा प्यार हिले दगराऊं मैं छम छम नचती थिया अख मेरी टाइट जावा मैं लेफ्ट राइट के मुंडे आ तो बचती थिया मुंडा होगा वो तो लकी जिसके लिए तूने रखी अपने ये आंखों की शरारत दिल मेरा ठीक है गा इश्क जो वीक है गा कर दे तू इसको हरा जब मीतों की सब झूम उठेंगे क्लबों में दारू भर लो मग्गों में पहाड़ियों में पब्बों में भीड़ बजे जब मीतों की सब झूम उठेंगे क्लबों में Dance, dance, everybody, getting hot in the party. Come on, come on, start feeling. Dance, dance, everybody.